Vi har vært så heldige å få besøk her i studio i dag av danseskolelærer Wilfred Svada. Og velkommen hit. Takk. Og Svada, hvor mange er det egentlig som er ansatt nede på danseinstituttet deres? Hvor mange som er ansatte? Ja, det er vel en, to, tre stykker vel?